mówili informacje o jego finansach. Ale musimy kończyć. Donalda Tuska, czas jest nieubłagany. Jak był finansowany w czasie, kiedy przestał pełnić funkcję szefa Rady Europejskiej? Rafał Bochenek, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 19 dzień lipca, na zegarze 9. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Jędrkowiak. Pożar w magazynach amunicji na okupowanym Krymie. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości powiedział w Trójce, że decyzja Najwyższego Sądu Administracyjnego w sprawie Turowa jest słuszna. Polscy strażacy jadą do Grecji pomagać w gaszeniu pożarów. W tym samym miejscu byli 2 lata temu. W rejonie kirowskim na okupowanym przez Rosję Krymie wybuchł pożar w magazynach amunicji. Ewakuowano 4 miejscowości, łącznie ponad 2000 osób. Według serwisu internetowego MASZ pożar wybuchł w arsenale na poligonie w rejonie kirowskim Krymu. Mieszkańcy okolicznych miejscowości informują na portalach społecznościowych, że w promieniu 5 kilometrów słychać eksplozję. Zamknięta została trasa Tauryda, łącząca przeprawę mostową i port w Kerczu ze stolicą Półwyspu Symferopolem i Sewastopolem, w którym zlokalizowana jest rosyjska baza floty czarnomorskiej. Dzień wcześniej obiekty wojskowe agresora zaatakowało ponad 20 dronów, a w poniedziałek eksplozja uszkodziła część mostu krymskiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przestrzegł przed zagrożeniem związanym z obecnością najemników z grupy Wagnera na Białorusi. Przebywający w Nowym Jorku szef polskiej dyplomacji powiedział, że gróźb ze strony Rosji nie wolno ignorować. Szef polskiej dyplomacji uczestniczył w Nowym Jorku w serii debat w Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęconych m.in. Ukrainie. Odpowiadając na moje pytanie o płynące z Rosji pogróżki, że wagnerowcy mogą zostać wykorzystani do ataku na przesmyk suwalski, Zbigniew Rau wyraził przekonanie, że jest to element wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi przeciwko Zachodowi oraz Polsce. Gróźb rosyjskich nigdy nie należy lekceważyć. Ja zawsze powtarzam, że Rosja jest przewidywalna w swojej nieprzewidywalności. Szef polskiej dyplomacji dodał, że z powodu zagrożenia ze strony Rosji Polska jest krajem coraz lepiej uzbrojonym, a Sojusz Atlantycki jako całość przygotowany na adekwatne działania w wypadku takiego rozwoju sytuacji. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jest przełom w Unii Europejskiej i wstępna zgoda na kolejne sankcje wobec białoruskiego reżimu. Procedury mają się zakończyć w najbliższych dniach. Sankcje obejmą m.in. 39 osób odpowiedzialnych za represje polityczne na Białorusi, w tym wobec Andrzeja Poczobuta. Polska wspierana przez Litwę wielokrotnie apelowała w ostatnim czasie o zgodę na nałożenie sankcji na białoruski reżim. Podkreślała, że jeśli Unia Europejska ma skutecznie walczyć z obchodzeniem sankcji wobec Rosji, to musi także rozszerzyć restrykcje wobec Białorusi. Ostatni raz Unia nałożyła sankcje na reżim w Mińsku rok temu. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek ocenił w Trójce, że decyzja Najwyższego Sądu Administracyjnego w sprawie Turowa jest słuszna. NSA uchylił decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który pod koniec maja zadecydował o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Oznacza to, że nadal można w niej wydobywać węgiel. Dobrze, że Naczelny Sąd Administracyjny wydał takie orzeczenie, powiedział w salonie politycznym Trójki Rafał Bochenek. Dobrze, że Naczelny Sąd Administracyjny zweryfikował tę decyzję i przychylił się do skarg złożonych przez tutaj stronę rządową. I ta skarga i te właściwie argumenty, które podnosiły organizacje pozarządowe niemieckie i czeskie, zostały oddalone. No, nie może być tak, że z dnia na dzień będzie wygaszana kopalnia, elektrownia, która jest miejscem pracy dla 60 tysięcy polskich obywateli. W lutym Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznało koncesję dla kopalni Turów do 2044 roku. Prawie 150 strażaków i niemal 50 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej ruszy dziś po południu z Krakowa do Grecji. Pomogą w gaszeniu pożaru lasów w tamtym kraju. Polscy ratownicy jadą w znane sobie miejsce, mówi zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Krzysztof Hejduk. Jedziemy w okolice Attyki, to jest niedaleko Aten. To samo miejsce, co 2 lata temu byliśmy gasić pożary też lasów w Grecji. W misji wezmą udział jednostki z Poznania, Krakowa oraz z Komendy Głównej. Od kilku dni greccy strażacy walczą z pożarami, które wybuchły w okolicy Aten. Ewakuowano mieszkańców nadmorskich miejscowości. Ze składki zdrowotnej i tak zwanego funduszu zapasowego NFZ pochodzi prawie 16 miliardów złotych, które mają zasilić służbę zdrowia, powiedział w Polskim Radiu minister Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia powiedział, że chodzi nie tylko o zwiększenie atrakcyjności pracy, ale także przyczynienie się do poprawy sytuacji w szpitalach powiatowych. Podstawowe oddziały, podstawowe zakresy leczenia, takie jak interna, chirurgia ogólna, położnictwo, one będą w większy sposób premiowane, to znaczy, że te zmiany wycen będą tam stosunkowo większe. No i sumarycznie to się składa na te 16 miliardów, bo 7 miliardów to jest właśnie kwestia kompensowania wynagrodzeń, 7,5 miliarda to jest kwestia kompensowania inflacji i ta jeszcze dodatkowa blisko 700 milionów premia, że tak powiem, dla szpitali powiatowych. Szef resortu zdrowia powiedział, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego wynagrodzenia w systemie opieki zdrowotnej rosną najszybciej w porównaniu z innymi sektorami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Generalnie w środę zachmurzenie umiarkowane i duże, ale również trafiają się miejsca, gdzie po prostu świeci słońce. Przelotne opady deszczu, a na północy i południu kraju również burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość tego opadu w czasie burz do 25 mm. Na termometrach od 22 stopni na północy do 29 na południu, nad całym morzem około 18 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 995 hektopaskali i będzie się wahać. Program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Dzień dobry, dzisiaj do 12 w następującym składzie. Agnieszka Łukasiewicz program realizuje, Michał Kowarski program przygotował, Stanisław Perzyna czeka na Państwa telefony i Radosław Nałęcz przy mikrofonie. Dzień dobry, zaczynamy. Thank you. To jest Rockset, 20 minut po godzinie 9, dzisiaj 19 lipca, 200. dzień 2023 roku. Ambroże, Arseniusz, Aurea, Epafras, Justa, Lutobor, Makryna, Marcin, Piotr, Radomiła, Rufina, Symach, Teodor, Włodzisław i Zdziesu świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego oczywiście od Trójki. W Trójce przed południem sporo dzisiaj będzie o gwiazdach, takie kosmiczne wydanie nam się szykuje, no bo za chwilę historia związana właśnie z gwiazdami, które kojarzą się z ogromnymi kulami ognia, na powierzchni których panują abstrakcyjnie wysokie temperatury, sięgające nawet milionów stopni Celsjusza, a naukowcom udało się jednak odkryć brązowego karła, który w teorii dzięki emitowaniu promieniowania radiowego i syntezy deuteru, która zachodzi we wnętrzu ciała niebieskiego, jest gwiazdą, ale jest tylko temperatura, właściwie jej temperatura nie przekracza tej emitowanej przez płomień zapalniczki. Za chwilę o tym Państwu powiemy. Również zajmiemy się tematem wieku Wszechświata, to też jeszcze przed godziną 10, ale to nie jest jedyny temat, którym zajmiemy się dzisiaj w programie. Między innymi pojawi się kwestia życia na poziomie komórkowym, ale także kwestia tego, że Polska jako jedyny kraj w Europie nie posiada elektrowni atomowych. Oprócz tego niezła historia, także serwis kulturalny, serwis ekonomiczny jeszcze w tej godzinie, też trójkowy detektyw pojawi się przed godziną 12. I taki właśnie jest plan. Program Trzeci Polskiego Radia. just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say, po dziewiątej, trójka przed południem. Lubimy w tym programie opowiadać Państwu o odkryciach naukowców. No to czas na kolejne. Gwiazdy kojarzą nam się z ogromnymi kulami ognia, na powierzchniach których panują abstrakcyjne temperatury sięgające milionów stopni Celsjusza. A naukowcom udało się odkryć brązowego karła. Temperatura tego ciała niebieskiego nie przekracza tej emitowanej przez płomień zapalniczki. Brązowy karzeł o chwytliwej nazwie WISE-J0623 temperaturą przypomina bardziej planety skaliste, takie jak Wenus, bardziej niż gwiazdy. Obiekt jest wielkości Jowisza i posiada pole magnetyczne znacznie silniejsze od pola magnetycznego Słońca. Temperatura na powierzchni WISE-J0623 jest niższa o 6 stopni niż na Wenus i wynosi 460 stopni. To się często nie zdarza, bowiem lista znanych ultrachłodnych karłów emitujących błyski radiowe jest zaskakująco krótka i aktualnie obejmuje niecały 1000 wpisów. Nie jest to wielka liczba, zważywszy na to, że w naszej galaktyce jest od 200 do 400 miliardów gwiazd. Rozrzut i te widełki też są solidne, muszą Państwu przyznać. Promieniowanie radiowe, w przeciwieństwie do promieniowania podczerwonego, nie jest emitowane z powierzchni obiektu, a jest efektem oddziaływania elektronów przemieszczających się wzdłuż linii pola magnetycznego z namagnesowanym gazem wokół brązowego okarła. Stąd właśnie ta temperatura. Dotychczas odkrywanie takich obiektów było bardzo trudne. Jeszcze do niedawna radioteleskopy odkrywały jedynie najjaśniejsze obiekty i rozbłyski z bardzo aktywnych gwiazd. Teraz jednak sytuacja uległa zmianie, między innymi dzięki takim obserwatoriom jak to zlokalizowane w Australii Zachodniej. A w czasie 13 miliardów lat istnienia kosmos dał nam wiele fascynujących obiektów do badania i takie obserwatoria, jak to wspomniane, dają nam możliwość odkrywania takich właśnie perełek jak WISE-J0623, czyli dotychczas najzimniejsza zaobserwowana gwiazda. Ale czy faktycznie kosmos ma 13 miliardów lat? O tym porozmawiamy jeszcze przed godziną 10 z naszym gościem. Whoa.

Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Na zegarze 9:29. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. W studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. 8 banków oferuje już program Bezpieczny Kredyt 2%. Program cieszy się dużym zainteresowaniem, bo taki kredyt jest tańszy i łatwiej dostępny niż zwykły kredyt hipoteczny. Wiele osób zastanawia się jednak, jak zmieni się jego opłacalność, gdy stopy procentowe mocno spadną. Jarosław Sadowski z Expandera przypomina, że przez 5 lat nic się nie zmieni. Dlatego, że mamy stałe oprocentowanie, które jest niezmienne przez pierwszych 5 lat, także wysokość dopłat w tym okresie się nie zmienia, ale co ciekawe, rata będzie z miesiąca na miesiąc coraz niższa, dlatego że takie kredyty są spłacane w systemie rat malejących, więc niezależnie od tego, co będzie działo się ze stopami procentowymi, w tych pierwszych 5 latach rata będzie coraz niższa. Pierwsza rata w przypadku kredytu na 300 tysięcy złotych na 30 lat wyniesie 1333 zł, a 60. rata, czyli ta ostatnia rata w pierwszym pięcioletnim okresie, wyniesie 1251 zł. Po 5 latach zaktualizowany zostanie poziom oprocentowania i dopłat. Gdyby wtedy stopy spadły o 5 punktów procentowych, to wysokość dopłaty może spaść z 1074 zł do zaledwie 133 zł. Mimo to preferencyjny kredyt nadal będzie opłacalny, wyjaśnia ekspert. Z punktu widzenia kredytobiorcy nie jest kluczowa wysokość dopłaty, a kluczowa jest kwota raty, którą kredytobiorca musi zapłacić. A wysokość tej raty, którą trzeba zapłacić, zależy nie tylko od dopłaty, ale także od tak zwanej pełnej raty, czyli tej raty jeszcze przed naliczeniem dopłat. Więc gdyby stopy procentowe spadły o 5 punktów procentowych, no to bardzo mocno spadłaby ta pełna rata, no bo dużo niższe byłyby odsetki. Więc jeżeli uwzględnimy i spadek wysokości dopłat, i spadek tej pełnej raty, no to się okazuje, że rata mimo wszystko i tak by spadła. Z 1251 zł do 1146. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy dostawy ambulansów do podmiotów leczniczych odbywają się z naruszeniem prawa konkurencji. Tomasz Chrustny wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Z naszych informacji wynika, że przedsiębiorcy uczestniczący w przetargach organizowanych choćby przez stacje pogotowia ratunkowego i szpitale mogli zawrzeć antykonkurencyjne porozumienie. Zmowa mogła trwać od 2014 roku. Przypominam, że zmowy przetargowe powodują nieefektywne wydawanie pieniędzy poprzez poszkodowane instytucje finansowe i straty w budżecie państwa, co może być odczuwalne dla nas wszystkich. Pracownicy urzędu przeprowadzili też przeszukania w siedzibach kilku przedsiębiorców i teraz są one analizowane. Polskie wybrzeże Bałtyku staje się coraz bardziej popularne wśród Niemców. Wyprzedza Mazury, Wrocław czy Warszawę. Ceny hoteli w Polsce nad Bałtykiem pozostają nadal o mniej więcej 20-30% niższe niż po stronie niemieckiej, ale jak się okazuje, nie tylko niższe ceny przyciągają klientów. Świnoujście oferuje więcej atrakcji i wakacyjnych rozrywek dla turystów. Pomaga też otwarty niedawno tunel pod Świną. Według organizacji badawczej Urlaub und Reisen w ubiegłym roku wakacje w Polsce spędziło 2 700 000 Niemców. W tym sezonie wynik może być lepszy. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Tells me I shouldn't bother, that I ought to. The Cardigans i Love Fool w Trójce przed południem. No, przyjęło się, że nie pyta się pewnych osób czy grup osób o wiek, no, zwłaszcza kobiet, ale jeżeli chodzi o wszechświat, to tutaj ta zasada nie obowiązuje i można śmiało analizować ten wiek. Wiek wszechświata, który był szacowany do tej pory na ponad 13 miliardów lat. Było coś 13 miliardów lat temu. To musi istnieć też taka liczba jak na przykład 600 miliardów lat temu. Co wtedy się działo? Chciałbym się zapytać astrofizyka właśnie na przykład. Jak się okazuje, te ciała niebieskie, niektóre ciała niebieskie mogą być znacznie starsze i o tym porozmawiamy z doktorem Kamilem Dereszem z Centrum Nauki Kopernik. A jak państwo myślą, ile ten wszechświat może mieć lat? 13 miliardów czy na przykład 600 miliardów? Możemy przystąpić do takiej licytacji. Dwie dwójki i siedem trójek. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. Program Trzeci Polskiego Radia. starcie powiedzieć wszechświat i od razu pojawia się mnóstwo pytań. Wiem, że Słońce ma jeszcze świecić 5 miliardów lat, że ma zgasnąć Słońce za 5 miliardów lat, a świat istnieje już ponad więcej. A jak nie było świata, to była ciemność. No i nasz słuchacz postanowił odpowiedzieć tak za jednym zamachem na wszystkie najbardziej nurtujące pytania. Czy mamy coś do dodania w tej sprawie? Pewnie tak. Jest z nami pan dr Kamil Deresz, astronom z Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Panie doktorze, czy nasz słuchacz pomylił się w którejś z tych odpowiedzi, czy to my jeszcze nie wiemy tak naprawdę, chociażby sięgając po sprawę wieku Wszechświata, na czym stoimy? Myślę, że jeżeli chodzi o wiek Wszechświata, to całkiem dobrze wiemy, że to jest 13 miliardów lat z takim większym haktem, 13,7. miliardów lat, prawie 14 miliardów, to jest taka dobra liczba, żeby zapamiętać. No i to wiemy dzięki obserwacjom prowadzonym od już dekad przez astronomów, obserwacji wielkości Wszechświata, jego rozszerzania, tego jak świecą supernowe oraz tego jak świeci najdalsze światło, które dociera do nas z takiej powłoki, sfery wokół nas, które powstało mniej więcej 300 tysięcy lat po utworzeniu się Wszechświata. Więc mamy sporo dowodów na to, że to jest 13,7 miliarda lat. No ale są różne pomysły na to, jak można by wytłumaczyć różne nieregularności, które spotykane są we Wszechświecie i różne domysły. Tak. Tym bardziej, że pojawiła się grupa uczonych, która opracowała kolejny model i ten nowy model zakłada, że Wszechświat może być nawet dwa razy starszy, czyli już nie 14, żeby łatwiej było zapamiętać, a 28 wychodziłoby z tych obliczeń. Tak, tutaj praca ukazała się niedawno w brytyjskim czasopiśmie i tutaj autorzy tej pracy tak naprowadzają, że to faktycznie powinno być około 27 miliardów lat. No plus minus, tak? Nie ma co się o szczegóły, że tak powiem. Tego. Ten jeden miliard różnicy, tak? Tak, jeden miliard wtedy już nie robi różnicy. No i próbują tutaj wytłumaczyć pewne nieregularności związane z galaktykami, które obserwuje teleskop, między innymi teleskop kosmiczny Jamesa Webba, które są bardzo, bardzo daleko od nas, a jednocześnie wydają się być na tyle dorosłe, już w których powstają gwiazdy, że no, coś powinno dziać się wcześniej, albo, jak sugerują konkretnie autorzy, coś się działo ze stałymi fizycznymi. One się, są takie teorie, które sugerują, między innymi tam się pojawia nazwisko Diraka, że te stałe fizyczne, które rządzą naszym wszechświatem obecnie, mogły się na początku niego zmieniać i wpływać na to, jak on się zmieniał, jak się zmieniała materia. Więc tutaj taką wykonują ekwilibrystykę, którą, jak się dopytałem znajomych po fachu, no niekoniecznie ona jest uzasadniona, bo nie wgłębiają się mocno w szczegóły teorii związanej z właśnie ze stałymi fizycznymi, a to, że te galaktyki tak wyglądają, a nie inaczej, można wytłumaczyć innymi sposobami. Więc ta praca jest, można powiedzieć, w środowisku kosmologów dość kontrowersyjna. Ale dobrze, że takie prace powstają, bo one otwierają nam umysł na inne możliwości, bo trzeba pamiętać, że teoria dotycząca powstania Wszechświata, związków między tym, jak Wszechświat teraz wygląda, a składnikami Wszechświata, którym jest taka zwykła materia, ciemna materia, ciemna energia, nie jest do tej pory rozwikłana. Ta zagadka przed nami dalej istnieje. Tak jest. I również w programie się tym tematem zajmowaliśmy i również szukaliśmy odpowiedzi. A czy w tym szacowaniu wieku wszechświata również na ten szacunek ma wpływ ta jakby nierównomierność upływu czasu, bo im dalej, to też ten czas inaczej płynie? No właśnie, ta praca tak sugeruje, że to mogło właśnie tak się dziać. Taką hipotezę wysunęli autorzy i wtedy to by się wszystko zgadzało. Ale szereg innych obserwacji sugeruje, że jednak tak nie było i można wytłumaczyć inaczej takie, a nie inne ewolucje galaktyk, które są bardzo odległe. W szczególności znacząco więcej tych galaktyk w zeszłym roku zaobserwowano z pomocą teleskopu Jamesa Webba niż się spodziewano, więc te odkrycia zeszłoroczne są bardzo ciekawe faktycznie i trzeba znaleźć rozwiązanie, ale najprawdopodobniej to nie jest to rozwiązanie, które proponuje grupa Rajchandra Gupty. Więc czekamy, co będzie dalej. Może tutaj ten aparat matematyczny, te rozważania teoretyczne zostaną rozwinięte i potwierdzone. I to by było bardzo ciekawe, ale moi koledzy po fachu kosmolodzy są sceptyczni i raczej liczą na to, że tak zwany model zimnej ciemnej materii lambda zostanie obroniony, taki sztandarowy model dotyczący kształtu wszechświata i jego wieku zostanie obroniony i dalej będzie rozwiniany. Więc tutaj stoimy może nie na rozdrożu, ale jest jakaś alternatywa, która czeka na poparcie lepszymi dowodami. I na razie trzymam się tej liczby 14 miliardów, żeby łatwiej było zapamiętać. Dziękuję pięknie za rozmowę. Naszym gościem był pan Kamil Deresz z Centrum Nauki Kopernik. Dobrego dnia. Dziękuję, dobrego dnia państwu życzę. Down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy, and Daddy when you call.